яшчэ важная інфармацыя для тых, хто слухае нашы радыёпраграмы пра спадарожнік Hotbird. Вам трэба пераналадзіць ваш спадарожнікавы прыймач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку, сімбал рэйт. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. Добрага прыёму!